صوتمان داگشت کن بو اوروژانی پرورده بکرین که تی داشین نک اوروژانی که تی بارین پاری پیوست بیت؟ بله گورم پیوست من باو بر پاری بیت باوی همو لاده که دروس کنو با پی او راپورتی که با دست من گیشت و گورم رگوبانی او لاده پیوستی با چاک کردن هیا باوی پیوست برک پارش باو پروژه ترخان کن چی؟ ابی پاری چی زیادریش بم؟ بله گورم برستان بریاری کی زور آزاینت هندر کردوا من دل نیام خلقی لادیکا پی دل خوش بن من امریارم لسر داواکاری سیدری جاوا او پیوای خلقی دی کمان هجارنو کم دسن لبر او پیم خوش بو خزمتی شاند کم زور چاکا جیفرسون بله سیدری کم بو بانکا گورم لراستی ام بیانی برا سیدی روشتو بناو دیکا چی؟ نو دیکا؟ مزر ترسامم چی؟ خلکی زو بباشی ایشه کر راسکی، امه یکم جاره دیکا من تازه اکریتا و چی؟ ده اصلا شر باور نکن سیدی تو بونه خو من دو اکی من حسکم یرمتی تن بمردل آخر تو خاندانی بلا ما گرین نیا من اکاتی کل امریکاش بوم یرمتی هم هاریکان میا لامریکا؟ هاو کاری باکی ارک مانا گر رئیش کردنا امشتی که ناموی با گوره ایکی وکو تو اکاتی کل امریکا بوم پیان نوتم گورم چی؟ نزم تو باسه چیه که او رکم تو آنی ها؟ لراستی هرگز باورم نه کرده کمان آودان کریتا و استاج وازانم خوا نه اما خو نیا بروان پیبکه اما راستیا بله ازانم تو زیان رزگار کردم یوادارم خیر و برکت بکیتا تمنتا و بخواهم نالکت بو پاریزه اما امو ازایتی کراکی تو بزیانی گرانده و نو دیکا یا ربی خوابی پارزه بود لوسی تن هشته کمن لطوم اوه اوه که بزوترین که چک بیتوا اما بلای منو گرنگا باورم پیبکا سپاس دکم خان مکم هی کبره او با چیل چی من توی انرلو نوی ابلاو کردو تو یل خیره بی خیره چوینی خوی دی مالی باو که بی اوه لیکی توزیه لیره و توزیه لیره یلا بی خروش یعنی خواهی دک ابی به هموتن اگتن لیبی و بفیروی نین تی اگن چون که پشتیان پیوی نیشاو تو سیری که چون او همو چی من توی ان لوناو بلاو کردو تاو نقطه نگرم چون که امه یکم اینجاره چی من توی بلاش دبردستان ابی و یاری پیب کن جنابی شاو دیر تو لیره ایشکی بله تنها هاتم سلاو لیکم نم ناسید من اندازاری بروژه کم هشتی که پیوسته کرسته و کلوپلکان که اگه تلامان کرسته بله لبروی خلکی گوندکان زور به ازانی شکن اگر بیا تو زوکلو پلکان نگات او افریانا کوین لبرو داولی یکم بزوترین کات کلو پلکان بگین را ایره دیگشتم بیانی نه نه بیانی نه سبینی دوانی و رو اگاتلات هچن یک زوتر بگا باشترات که اکم تو خواهم ایشه من ایکم هر جاریو بلا یکم بر راسته بیتو نازانم ام خلکت چیه نویده من گورم جنابتن یا خواب خیر به سر چاو ازانم هم رو جهر سردانی ام نوچه یکی تو بو اوی آگاو لیشو کارکان من بیت شتی که زور خوشی بید اگر خانوکان طابونم بچای خون بیان بینم برز مرایی راسته که حزکم شتی که پیبلم گورم وکو بلینم پیدای گورم من زور با دلسوزانه و چالاکانه ایشو کارکانم بر ریکم او باو دارا خستم مالی بیتوانا کنتوانی باو کاره اکیت اما نه نیچان نتوانن ایشکن گورم نه زنم اما نه چین لیب کم خوب چایی خوبی نیتن هیچ ایشو کاری کم با نکره دریان کم لهموی باشتره توله چی دا اوینه ورد نکم گورم منم ابروم براکا جانی کولیم خوش بله زفرشم هاتون بو ایره؟ بله هاتون بو ایره بوی پروژه چاکردنوی لادیه که ببینم و ابزانم بباشی بر ریوه چه کاکا سیکا چه شیرینی خوشم هنوه؟ سپاس دکم گورم کاد لیکم شوک با دست که بخواردن هی منالینا ورن شیرینی من بوام شیرینی هی برات که ای که خیلی آفری بام رای نی بله مکن دلی ایشتانه جامال با بخور نگیره یکی باشمو تانه باشه تا ایسش ام پروژه لیمن وقت خیال وایه ام بریاری گوره من با دروز کردنی لادیکه من شتیشی زور لپر بو بله ام او راستیه بله او همی ازیاتی او مناله بو کاریگری او مناله زوره بسر باپیره ایوه بله ام او مناله اونده جیره حزناکه باپیره خلق بخراپه باسی بکه بله پی وایه باپیره باشترین کسه لجیهانه و حرکاتی بیوه یارمتی هجاران و نداران نش آیاد خاتو آنی ها؟ هر کاتی سری سیدیه کم یکسر باو کیه تا برچاوم چون که زور لوچید تناند لحل سوکو تکانی شا سیدریک بستو مالین روشانه چی بوده یکا؟ بله بو چی؟ زور خوشه للا خوشه؟ بله خانوکونه کنه زور زور خان استشونه کنه بو بشونه که تازه همیه سرقال راکشانی خوشته کنن پش باوی که کم همیه ببخانو زور خوشه راسته که تیگشتم هیچ یارمتیانه ای کورکم منالکن همیان ایشه کن هنده که زور لمن باشتر ایشه کن کواته به من یارمتیان بم با پیرا اگر تو لبچکی من بوتا یارمتی دن آیا؟ آها پیرم کتاوا الی چی با پیرا؟ بس بینه بیکونه چیم با پیرا؟ نا توانم ای توی نیوارو؟ بیانیش کوبونوم هی نتوانم لبر اوی پیویسته بزوترین کاد بگم لندن کوبونو یک من هیو ابی احماد بم تیایا کرکم لندن؟ تو ارو تو بچه منی الی با پیرا؟ که کاری تو بو ایرا؟ چی؟ با پیری جان پیم بله که کاری تو لندن؟ سیدریک حزکی بزوترین کاد بگرم و کرکم بله با پیری جان به تو هست به تنیایی کم هزبتن یا هیه که ببی من؟ بی تو کات کرم نخوش بن نافرم کرم لبر اوی گوره من اچیه با لندن ها لندن؟ آی که خوشم منیش حزکم چیم براکم کلن چونی؟ براکم توشی چی لگلیا با لندن؟ نه اما چانتای با پیرم ها خواب زیابه فرمو آفرم کرم آفرم برا بابیرا خوازو بیدوا چاوره تکم بابیرا دوانه کبی زور باشا اگر ریم اوا من استم کارم بوچی استال خوبت یگم من تناگم ما بس چی گورم من استم کارم لبروی همو بر یارکانم بتاقی تنیا بو خون بو و همزانی امر ریگای کی تندرستو باشا بو مامل کردنم لگل خلکا بلام استاتی اگم نازانم چیب کم لانجامی او همو تاوانانم و همزانی که او دیو کشکانی نو خلک پیوندی بمنو نیا تنانت او منال دامو دایشی هافرشام فرمو گورم من نازانم چیم کرد و هستکم او من الله همیشه بانگ مکات من بو مهوکاری مردنی باوکی استاش دایی که درخست دوتا اما انا تاوانی که گورن ها ورشام ابی بزوترین کات بگرم و بو یارمتی دایی که او من الله بم لیرا من اتما و بو نو دی حزکن لگل ما بین و بو اوه ها الان چی اگر یک روزی که لیو بمانی ادوه مانگه ندسته چو سیدی لخوی اوکل اجده قصه کرد ها اشتیو هم نکرده گوگی برا والا کرده داده من نشتم بچم بگرم رو لخود اوکل اجده ایدو امشه درسال وره کرد اشتون ای ابو هجیم کده من لطو خیرات درگوم نخیر من خیرات درم جنابی سعودی بپی قصه دوینتان ابی استاکل و پلکان گشت بیت لامان وانیا؟ نخیر دو روشی تری ماوا نزانم تو بو بقصه من ناکی جنابی اندازیار آخر نابی چون که استا زور پیویست من پیتی برزم من همو کاتی لسر بلینی خومم تو برو آگو لکارکانی خوبیو ها زور چاکا؟ او دانی بو خوم او دیسان گرای او دو بالای تریشی لگل خویه ناو برم تازو ایره با جبیلم باشتره طاقتی بالا بالی دا کشیم نیا هی او چه که دویم جنابی چاو دیر خریبو ناوکم خواهی او توی چیا علی من دو نبوی ها نا هرگیز تو لپراهاتی او ای با چیو نشانه او لسر او داره دانه و نیوی دارکانم فروشتو پارکش مهنه و توا ویستم امانه دیاری بکم بدنگی برز قسمه که ایسا خلق یویلی چون که تو ها بچی لگلم پارکی نیو بنیو باشا باش او زادم گوره من لیره نیا هرچیش تا لجرده سیخو من آیا قازانجا که من زور خیره آیا تو جوانه علی جنابی چاو دیر لماوی یک دو رو جیتر دارکان گات دسم نیوی لعبمو خیره بیگه نشوی نیخوی سیدی من زور دلم خوشه که لیره ارمدی خلکم کاتا من لیره زیادم کوکی او باشی چکی زور باشا منیش هوله ایم یارمتی تن بم آفر موکا دخیره خیره دلی خوبه الله خواه دخیره خیره دیم دخیره لی خوبه دیو ندوانی دی دخیره کی او شیرین کانن دا ولی بونه که من نسه شر قلب دای در مدی دانم من خانو دروش دکم بباش اکال خو بگو کی ایم آگا مال خو منه به دنیا با لعیش خدا بردم بگو کی باشا ایشه که قرصه تو سگی درد بین موا هی کچه دستگاری نکی اما زور گرنگه نبی هرگیز دستگاری که باشا او تنها پرچه برای شوره گرنگی چیه تو منالی تی نگی اگر باشه باز کم نزنی برو برو یلا ای کواتا بوچی بمباز نکی دی بمباز کم و تو برو دی تی اوالم یلا من امروز مرا به مامال مالکال داکرد تا کوچانی به پیچانو بهرس نداری خومن آنجی اچانی قرآن کاری بین. لهر چوی بی لهر زیلم جیانا دبی با آشتی بزین لام جیانا لهر چوی بی لهر زیلم جیانا دبی با آشتی بزین لام جیانا کاری شوازان قرابینی بکاری جنجیان من انخشینی بهاو کاری شوازان قرابینی بهاو کاری شوازان قرابینی اما نوین نو سوزی در گفاق من داگه شکین بو او رو جانه پرورده بکرین کتیه داشین تک او رو جانه کتیه بارین موسیقی